عرب باندی گڑوڑ مخلوط میں اور بیا داؤں گا چٹان خل کو اولاد بجو ناست اولاد کر دے ذرا کر دے بلکہ لب سے ہی خپل ہم صنف سر یہ جدا دا عام سر نہیں وہ بیا اخلاق کرا دیجیے نو دیکھو شہزادہ رہے اور قسم لا دبانی میں نظر سات اسی کر دے دو تو میں نہ پرے ہو دد سودا ذرا دے خالی وقت کے بازار ترا دم نہ سے دے خار تھا وقت بھی پرواہ دخل کوئی غرما دیا ماضی کر خلق خور شیر کے دو ترا چنگی دو سڑی دی دا یو دد ڈالی اور دا بل دا دشمن ڈالی یو قیبتی دے بل سبتی دے دمر خود پو دے کہنا چاہتا زما کامی دے قوم پنری پو بے دا مور اور دا خورنا چدا الگ زمنگ دے پتیا کو نہیں پوا آخو در عمران زوی موسا و دریاب تو غرزی دلو آدو خبر دریاب نو میری خبر چی در مور زوی شو دا دینی خبر و موسا علیہ السلام تا خمور روی دی کنا چستا قوم داده او تا دو بچه نو حالا میشیه چیزی که دا یاو دو قوم دو داری اول دو دشمن دا فراوانیانو حوازو کدتا آقا چا مدتو غدتنا آقا چا چی دو دو قوم نا صرف پا دیو جو واری چی شازاده دی متن اخلاص کن پدی نے چیزا زمون کا سوک دے نہیں پو کپی پورے تروس میں خبر خورا شدہ ہو دو پلو ہو تو ہاد آمین شیتی وہ ہاد آمین آدوی مدد چاچے ڈالی الدی مینا دوی پہ خلاف دا چاہے تو دشمن نہ ہو موسا علیہ السلام خدا سنو چرا خلاص شکر ہو تر سو گواخ ما کے کڑے سے مینت سنو چکار نہیں سے آکاشن تیزی کی دبی سرے کو چکوا کرن دیوی دے بے منظوری بھی چه گواه گرن دیری نو دی گیدری دستی گتی تلا سچی چه اغا نر را دوری او چه گواه گرن دیری نو یادی تور دی زکو ندانگی حضا منشی آتی یو زکر چه پکار با ایناسو یو ماشترو اغا سر تا خبرو خبرو تا ما اکرا خبرو پی دیر بداو لگی دارد میند که اغا بل سلیم سا خبرو کرو جد اغا اغا تی جیتا بداو لگی دارد نو طول دا غمرو آتا ری اما که تا میز پر چلم چلم چوکنے تو سوک راخلا الوقت مجمع الکف لحس غون کو اسوک را راخلا کر فوکزهو موسا معلومی گیرا چی اسوک را راخلا سانو دو وولو پا جور نو دو تیل وولو پا جور بانیو تیل وایو پی واغا جو ساخلو کینی اولا دلکی تیان فوکزهو موسا سوک راخلا کر موسا علیہ السلام نگلے کی گیوی اگواخ کی کئی دا سوک تا پیرا باندی ہوئی لخ تا لور باندی ہوئی لکر مانگی تا مینت کو تا قلاری گینا تیل ویی ویی بجره دیو تا ہوئی پس سوکو ہو دے موسیٰ علیہ السلام فقضا علی نبس مولکا قضا علی فلان مانا فیصلہ اکردہ فلما قضینا علیہ الموت قضا علی تا خاتمہ اکردہ خبر اجو غردی دوارو لسنو اٹکو لیو آغا سیلے رو دی سیلے خبر اکردہ شولا موسیٰ علیہ السلام زن سر لگیا دے حاضا من عمل شیطان دا چی توشو دا جگڑا دے دوارو دا شیطان عملو نتیجہ زکر دا سراواتا کدا دوارا نیا جنگی دے نظمہ تکارو چی دو مخلاص ہو یا حاضا من عمل شیطان دا غضب و غصہ چی دا غی سوک غضب و غصہ دے راو نسوک جو خلا گیت کنا چی غصانی نسوک رو رہی گن حاضا من عمل شیطان دا غضب و غصہ دا شیطان کارو دا کمی دوم رو جوخ گدارو کو اثرائی پر مرشو گروست دی گواخت عمل شیطان نیدیری نی دی مرگ تا عمل شیطان نی مرگ با علا عمل شیطانی چی دا پنیت دا مرگ و وجب و اولیوی پسوک بانی چرتا من نو تا ترو سا پورا نبا بیا مرشی دا خود موسیٰ سو کچی پا آقا باندیو لگید آقا مرشو فا قضا علیهیم دا غصہ و غضب چی دا غینا مرگ شو دا کار دا شیطان یقین دشمن گمراہ کون کے دے ترگان نبیادہ ہوئے رب میں ظلم میں کو پزان بانے ظلم پر کڑے دے گواخ ہو خود رک درا پر خود مبا عمل کولو بے دا امر دا اللہ نا دتا اجازہ نو اجازہ تو نو شو چی خیر دے کاسی نزوی کی گی نو تب کتا دا سک گزارو کا دا نو مبا عمل کول چی دا دی نتیجہ غلطا و خطلا نو دا داو کنا چی زما دا عمل نتیجہ دا نو دا میں غلطی کردہ او زکر استغفار کردی انی ظلم تو نفسی اللہ ما تبخنو کا فاغفر لی ما تبخنو کا فغفر لون اللہ تبخنو کا سبخنو دتا سبا تغواه بغلان در اغلی کنا فغفر لہو بخنو که اللہ دتا مانا صدا پیوار نکلا خبر اولا ترگن در نکلا خبر دا غواه سر پتا پاسی سو صدا پیوار نکلا یا فغفر لہو اللہ بخنو که موسا دتا پتا ورگر اللہ ازلو کی تسلی پیدا کرا چی دا جورب ندی ما معاف کرنی سر پتا بین دیدی مواخذہ گریف شی پیغمبر دا پیغمبر که ازلو نمخ کی دا طول اولیاء نلوی ولی د ټولو زبرګارونا لویز برګي نو کدا غذر کې الله تعالی زړه تسلی راوستي هغه پاره باندې ادا سي اثر کیږي نیکان خلق باندې دا سي اثر کیږي او سرګندي هغه ته کشف او الهام ته وي څه ستار ته چوي رسول الله صلي الله عليه وسلم جاري شپدا عريش کې سفر کې میدان د جهاد کې سحر جنگ دې دا رمضان المبارک اول رمضان دا اول رمضان ولسم اشپا اشپا دا قدر دا عزتمند اشپا اشپا دا جمعی دا اپا سبا جنگ دی نو اللہ رب العالمین تے جلل اللہ دا دی غریبانان و عجزان امدادو کا کہ دا دو امدادو نکی لن تو بدا بدن نستا پا دنیا کی عبادت بیا نکی پیغمبر زیم امت میں دا دی منون کی دا مونگ ختم سنو دنیا کے بیاسوک دین بینی اللہ انتالک حاضر عصابا فلن توبت آبتا دوار کو اللہ سنو چت کری دمری توری چت سادر تنو خود صدیق پا روبانی دے دے سفر پا خلوبانی کی اولاد لے دبان دیا سرو شده دے چا اللہ دعا منظور کرد اللہ زمان مدد کرد دے زلائی داشتی مضبوط شو اکلک شو چا اللہ رحمت را دے راغ رسول علیہ الصلوۃ والسلام بانی تاذر راست کی ہو گئی کہ انہوں نے بعض مناشدت کی یا رسول اللہ بعض مناشدت کی ربک یا رسول اللہ اے اللہ پیغمبر دا خپل مینت لگ کم کا ترس کو کم کا زمون مدد اللہ کو اللہ زم گا مدد کو السکینہ تسلی ذکر اللہ دے موسی علیہ السلام ذکر تسلی اللہ کہ اللہ زم معاف کر معافین دا عمل نہ انی ظلم تو نفسی پتشی کی برتکاب المباحی اظلم یوزن لہو فی القتل غراب القرآن وی کتاب التسهیل وی ابن جریر وی جرم نو آغا دا غوی وی ظلمی کرد پخ پلے وی ظلم دی فاغفر لی فاغفر اللہ ایکن اللہ دیر بخون کے دیر میرا بان نو دووی پدی بانے چا اللہ دی کی معاف کرم اگنای راتا ہونوی نو آہ دیو کو رب میں کنزاگ دم پاگے کی مہربانی دیو کو ربانی بد قسم واللہ رب اقسم بما انعمت علی اقسم بانعامک علی دا چیز را سرخو کرو غریب دیو نو کا معاف کرے دی نو زبا بیوم دا مظلوم دا لکوم سمانا پوشم چی دا غلطی ندا دا گناہ ندی نو زبا بیوم مظلوم دا ام نخلاصوم یا بید سبب دا تو صحب دے انعام کولی دے پا مابانی چیزا دے دے وقتی انہینی ہم ادا دے رہا تا پریخ ہے نو چرے بنشن دے امداد کی ان کے دے پارا دے مجرمانو دے مجرم مدد دے کرا کرے دے چویز دو بیا دے مجرم مدد انکم مدد پا انکم دا دے مجرم مدد دے دا گواخ نکول دے مجرم مدد دے دے مظلوم طرفداری نکول دے مجرم مدد دے حدیث کی راضی کنا چی ظالم لدعا کہے چی اللہ دے دو عمر اگود کا او دکی خیر و برکت واچو وی تا دا مظلوم دشمنی دا مظلوم دشمنی دا تا مظلوم لظالمان ساتی لکه دعای و سره که چه خدا دا مار موائی نه دا وارو سات دلتا که دا دی مطلب تو چه دیر خلق چی چی ظالم تا خیره و که چه اللہ تبایی که ختمی که چه ختم شی نزو چه گواخ نکن ندا دا مظلوم سر زیاده ده او دا ظالم سر کومک ده زبا چرتا ظالم سر مدد ہونا کم کم زبا ہمیشہ ظالم لاس نسم اچھا پلاس نہیں ہو رہی کہ گندک قصوب دا بمبا بیارا خلاسوں بولو تو اندے فلنکون ظہیر للمجرمین دا مطلب دے دا مطلب ہم دے موسیٰ علیہ السلام عہدو کو ظلمی اوری دبا وہ سے پر پل سر گولی دا چھو گو رہیز پیسا مزدور کیسے اگر تا بار پندہ والا کڑے دا اور نوی دا خودن شما دا زمان دا وسن بار دے اوڑے نشما زبا دو دے کم یا بے سار دوڑم زما پہ ذمہ دے سار بے دوڑم روس بے اڑی نوڑے کی دو دے بے کم دیرے دے منتا کرے دا سو انہیں دا قصے بے اڑی نو دے کی اڑی نشن تو دو نمانے کئی خبر پتا گا دے کی زیادہ سولا نو دوی زبا بیام مدد کوم از ظالم طرف داری بنا کوم موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پا کور کیو کنا فرعون دا فرعون پا امر بانی دا ظلمون ازیاتے کی زد چی دا فرعون پا دل او دکر زم رازم پا دی ظلمونی که زم شریکیم من کستر سواد قومین و هو منهم سو چیز چار دل زیادتی اگر دا غو سره سابیگی ذکر قرآن میکنه و من یتولهم منکم فا انهو منهم سورة المائده کی وید سو چیز دو تا اوری نو دی دا غو سره ساب دی دا غو سره سابیگی نو دا ذکر کرده چیز دا فرعون کورتا اس نظم مطلب دا چیز دا فرعون کورتا سر نظم است دربار تے نظم دفترون تے نظم دیکھی ظلموں نے کی عزت ظلموں نے دفاع کوما نہ چ کوما نہ پر ظلم برازی نو دا دفترون تم نظم ادا غڑل کے زن نشان ظالمان سر کی گم نو قال ربی بما انعم دا منا دیم کی می ذکر کا مداری کی ذکر کرے من کسر سواد قوم فو ومنم حدیث من نقل کرے نلا نڑ بار پات شو فلن اكون ظهيرا للمجرمين نشو موسیٰ پا دیخار کے خائفان نیرید ان کے چھ سکی کی گورے یا ترقب قتلی او پلا بل پلا یا ترقب انتظار کئی پس ناسا پا آغا سرے چھ مدد غوخت اللہ رزدن بیگا بیو تا بقلو باسی علا موسیٰ علا راش علا باتن اخلاص کا موسیٰ علیہ السلام رو کردے رو کنزای خیش جزو دا مظلوم مدد کم از ظالم بلاس نسم را روان شو خو پا دیر روانی دو که اتدائی ویلی که ویستا جبل کسا دی شیویدی جنگونونا پریشان معلومی گی انکل غوی مبین قدرت اللہ نوی و تالیب و قدرت اللہ مارتون کیو خلو کیو اللہ نوچه جنگ باشو مولی سیب اللہ دیو بخیمشتر مولی سیب آقا چی با خبر شو جنگ دی وی یو قدرت اللہ دی خبر چوک دی یو خوبانوی چی قدرت اللہ دی خدا بل چکے قدرت اللہ زین فاروز تا جنگ ورن بیاس تا جنگ دے بل چکے بچہ مانتی انکا لغوی و مبین لتے چکے وکرے وکرے حالا ما خلاص ہوا خونزادہ سے قال لہو موسیٰ ویت موسیٰ علیہ السلام یقینن تا خام خاتا لغوی جن پریشانا مبینن ترگن غوی گمراہ تنجی چی گمراہ خود دل بیتا پڑے را پڑے خواکانا غوی جن پریشان ای برداشت نہ کہ سڑیا پا پودا بانے مجھ نہ پری دی اب مجبوری رہتا تا معلوم ہے چی مجبوری دا کمزور تیا دا نکالا چی دی نتکی خوی ووی اگو آوری دا نستڑای ہو یاری چی دا پی دی پیری دا سوک مالا دا خلاص ای فلمان اراد نکالا چی رادا اکرادا دا چی اونی سی آسوک چی دشمن دی دوارو اویو تم دا سڑی دا اسرائیلی چی آتا تیر وقت کری اے موسیٰ اے رادا اے دا چی مردار کی مارن تقترنی مرمی کی لکا چیزی مرک علاقہ جو پتا گا دے بس کیا کہنا توری دوان تقترنی نا نویس پورا گوٹ پو گوٹ قصہ کئی لکا چی مرکا ہے بیگا سر ہے بلامس تاکوی رادن ہے لیکن دے چی شیط جب باران زرور فدی ملکی منگا دا فرعون پتا پیارو ادا حامان و دا قارون پیارون دا تفکی تبر رو ادا غون اللہ زانو چاہتای جب باران فرعون وما توری دو انہی رادن لرائیتا چی شیط دو جوڑ رو کون کنا روگ جوڑا نظر دی منگوی چی روگ جوڑا کی تو آدھا نسب لیو نسب لگت جوڑ کی آغتا نکای ازار را پرے دی حکمتم دا دے چی خبر بستا دا خپل نخوری گی خپل مرگرے بدی خپل خبر بدا غن خوری گی احتیاط کوا خپلم پا خبر مپرو او خیار تو بوی دا دے چی خپل خبر چاہتا و نوی لیکن چی دے مخلص نونو بی آغا چاہتا و چی اعتمادی دی دے چی پی او خلو تا خپلا خبر تینگا نکا نو چی خلیو تا دوش ویغتو وی تای موا نو تا والی وی چی بل تا وی تای موا تاخپل خل تا جرندہ نو دا بل پا خلی جرندہ لگائی اگر تینگی گی نتینگی گی نو خپل خبر ورک اللہ پردیتی نگر نو خبر و جا رجل من اقصى المدینہ خبر خورا شولا چاچی دا خبر آولی چی پروندی سڑای واجلو اگر جنگ من پری خونی خورا سر لار رپورٹی ہوکو اپرچنویز چی بیگا چی کم اپرچن چا بارا کرا غلا چی سڑای واجل لے اگر سڑای پیدا شو سرک موسیٰ دے خبر یقین شو او گورو ویدے خو بیگا دا تراغلی ہم لے کنا معلومات چی کرا خبر کم ریتن دے را غلے او قسم کرو چی دبیان دم او خبر پی صحیح کرلا و بیا دمرا خبر آوا چی دا لوی قوم خواندو کنا لوی قوم دے او سرا چوک بور سرا او دوی گی اسرائیلیان طرف داری دی اسرائیلی کرلا کنا نو لوی قوم دی اسرائیل بور سرا او دوی گی بنی اسرائیل چی دا او سرا او دوی گی فساد جو گنا اولی شورا او کلا چو خونا دا چو چلو سرا او کو نو دو پاس کردا چی واجنو یہ عمل پدیو شو دکر افتارو اللہ پا خلق راجی کنا ایو سره نیغ پا نیغ باین را اخلاف شویزی تا پوس کی موسانو بل ذری راو سو علکو اخبیو باسا جرگا شوی دا را ایو بادر بلنت بیارو جو میری اسو خسنی مرگر جای که دا کنا را ایو ناری نا دلیر طرف دخار نا سرکاری علاقه نا یه ساز غری دا گرنده گرنده روانده ویلو ده موسای قینن موتبرو جرگا و کرستا بارکی دو وجلو دی اوزه دی زنه یقینن اوزه تر دی زنه ایجنسی تلاشا یقینن دی زین تالا من النازوین دی خیر لو خیر لطون کنا خیر خواهی مستا موسیٰ علیہ السلام پی یقین و دیو تا معلوم دا سره چلی پر یه طول کابینه که اعتمادی ادباری انی خوی سره دی خبر دا عمرن نوود دی دخار نایر دون که انتظار که چی سن خیل رازی چوت نو دعای اوکر تو سفر دے ہجرت کئی روانے کی نو دعا اوکر کنا ترقی اولا رضا نمو جو رو چی پدی ترقی بے کون پدی ترقی غن من بولاری و پیزار دے کی بولار نو خود جو کی دعا کا نو تو رو دری دوم نیشی چی او دری کالا سنو چت کا زرو کی دعا اوکر اپا مخوانی دا نو دے روان شو دعا اوکر رب امی بچ میں ساتا دے قوم جاتی کون کی نا زیاد ظالمین توی موسیٰ علیہ السلام سے کم قتل کر لے دا گناہ وے اور ظلم وے نو بیا با فراغینا چی دا قانونی سزائے در اور کڑا غبر ظالمانو کہ موسیٰ با ظالم معاذ اللہ چی دا جرم وے نو دے قوم تا با ظالمان ولی او خود خبر مری تا پوس کئی کنو ظالمان بے تا ولی پیغمبر اگو تا ظالمان وی نو چی دا اگو تا ظالمان والی وی چی دا جرم ندے وی موسیٰ علیہ السلام سے نبوت سے پہلے بہت بڑا گناہ ہوا تھا دیر او لوی گناہ تینا شو ناغو خو تو گناہ نی دیوی لیاغو خو دو تو ظالمان دی دو تو ظالمان ہوئی آغا دو دی جنگ جگڑی توی من عمل شیطان دا شیطان عمل دی وینا موسیٰ ظلم کرو الا من ظلم اس مقی صورت کی ماویم دا غیر آغستی دی ظلم تا ظلم تو نفسی دی تر آغستی دی از ظلم بی ارتکاب المباح دی ظالمان من بچ کا کلا چدا مرکب طرف دی مدیان ما اس میں کی اوٹکی وی کنی جنسی توزا اگر ایجنسی نیلی و ازاد علاقی توزا ایجنسی و مدین بین الاقوامی دیو دیتا فرو پوٹو تو که فرو رو تو لکا سی دوبای دست ازاد علاقا پا دیتا چا دخل نو نو دی پاگا طرف بای مقام اخشو کرا چی مخ کرا پا طرف دو مدین مدین دی ابراهیم علیہ السلام دیو دقا از علاقه غلار کرده اولاد زیاد شو نو دیتا بیوری که دو ابناو مدین قریه تو ابنای مدین نو قریه لو شو مدین ابناتی لو شو مدین داغ دینم شو نو دعای اکرلا او روان شو پا طرف بانی او یا سا ربی ان یهدی انی سواز سبیل تمکم رب می روان کی ما پنی غلار بانی لارو تا معلومانو و تل چرتنو و اللہ تبا میرا فای پدی لار بانی روان دے بس لار کل چو رسید دے بود مدین تا گدر تو رسید کلی پا طرف بانی گزر دے دسار وہ بیا من دو پاوے بانی یا امت سا خلق سو غلے بیا من دو خلقونا چے او با کولی تاریخ پل یسکون او با کولی مفهول نیشے مانا موقع یسکون و مواشی آم او با کولی خپل تاریخ گری بیدی او با کولی بیا من دی پا دادا دونا من دونی هم پا طرف دونا دوتن جینا کئی چے او من کول خپل تاریخ تزودانی مواشی آمان مفعولی پرے خیرے اور اگر سنت دی نو دے فکر کیو آو چی دا سنگ چل لے رجی نا کئی دے او دوی دا غن کئی مخی کئی نا پکارو جدا مخی کئی دا پردی دی چی لاری شی اگر اخبری بی اگر بی تگی دی او بول را دی دوی منا کئی نو تا پوزو کنما خط بکمات تا دے مقصد ستاسو خطب غط ضرورت ما خط بکمات تا دا غط خبر ستاسو چی تا ساری بوتا نا پریدائی دا ولی دو توی نسک نس نو بکم ساری خپل سراغی چی واپسی اچو پانان پنکین واپسی تو یس درر ریا و مواشی اوم متعدی کی افعال متعدی را دی یس درر ریا و مواشی اوم لازمی که یس درر ریا چی واپسی پنکین نو من تراغی نو بکو ولی نو بکو من جنکیو اناری ندی گرد ورکی منگا نزو بی دیو ایل نپرد اخپلی ذکر نپی چی وپدا غودی مملوکی نی اگو ذال رو باسی چی دو لارشی و پاتی شیوی منگو بکو بیا مباہی دین سو پوری چی کوئی نا بوکر او وقت و چی چار او وقت کدا غو بدا غلی کند بل سجا خوبی نشتی حتی از در ریا ترائی چی واپسی چو پارا شپن کیان او یرن داستنگ خبر دا ساسو سوک نشتی و پلار دیده منگا اده بودا دیر رورم نشتره پلارم دی خواغا بودا دی اگر دی خدمت نه چی گلو بیزو سر لاشی او بایی کی نمون پا پلا مجبوری دادم پلا مجبوری ترگنده که دادا پی تر آسو شو نو دو بکر تاییر دوالا بیاو گرده دی سوری تا اوی اگو چی بس کل نو کان غرگه پی دغای پی آره گتا پی آره گتا گتا دولست دیار رستان با الارو لا فیصلو دی جنو کودا تاریب مکی بکرو کنو او گوراوی دا بل تیار خور راره راشی دا خدای خدمتو که دا اللہ لاره کرا غره ادا خدمتو که لار گتی تین اولا اب اوکا چه سارولو بی پاتن نه تن را وخکا اغی یوازی را وخکا سارولو بکرو تا حیران شو سارولو بکرو لنو لاره جنکی دا وقت لاره لی لارو توی دا وقت را لیسی چلو شو میل مر آغلیو بختاور اغا مولی سارولو بکرو لو الکانی لری کرم مولی سارولو بکرو مدرالو وی چی میل ماو خو کوری نو کنن تاست روڑی چای تا پس نه کری ایمونگا نو کری علاوی زوی پسی میل مراو علای پس قارا و ما و بکردو ساروی داغو دیو گردی سویی تا نزازی نوی چی خورا کئی روڑی نوالی خوبانی سراغوانی زخو مسافری نل تکی اس نیم نا کری اوال تیغت وی وی لو شیط اللہ تخست آلی اجران روڑی وی پی خوصلی وی نتاوان نواری چی دولو سرو اللہ سوئی دو بزرگانو کار دادے وی دا ربا می زخو آستا چرا ویلی گی تمالا دا خیرنا ایمو تموتا جا خیر دلتا روڑی تیلی من خیر من خبزن فقیر رضو تموتا جا پلائی روڑینا دو کون دا پسلا خون دے راوتے کن دو کون رو تختی دل راوتے دے کوری دا سرعان اقوال تا تلین شو دو پرون پوری سو گوی دے اس بسی چل کئی وی که دولو سرودو لاروا آقا دا شپار دا رمونو جو رسیدو تا زوی موگی اللہ من روڑی راکا چاویلی دی آقا دا دا چلکو دعا چه کلنو غوطه او رولا غوطه او رولا چه زوگی مال اللہ روڑی راکا چه دولار راکی نا غوطه والنوی تو تبیوی کنی چاوی دلو بکن روڑی راکا نا اللہ تاوی اللہ پی او ری غوطه نوری نراغ لایو دا دی دوارونا سورا پ پا حیا سورا سمانا بیبا کنوروانا چه حیایی ده حیانا کی جنیت للم پی جنده کی ایده شریف جنه ده اچه بی حیا ده کنا نو غفی غفی گامی باسلی غلاری پا میانز براوانی اپیره که با جی طرف تا هم گلو غزار گوی جی طرف تا با هم گوی اگه سر کتا کرده ده نیجی یه قدمونی که غلاری پا طرف روانا ده دا دلیل بیده دی چه ده حیانا کده پا حیا سورا من ده خونه حیا معلومی ده اشرم معلومی ده وی انا بی یدعوکو وی تا بابا می بلی تا چه در کی تالا بدل داگی چو بکرو تا منگلا ساروی دنگو بکرو وی نزیر صلی اللہ فعالیمانو لکری دی اغاو تو انا احلو بیتن لا نا خودو علا خیرن جوالن من چی سنیکیو کو پاگی پیسی نا اینا دا چه مطلب می نده مطلب دا چه تو خونیل بیستا حکور نیشه کنو روڑی خواستی تا پا منگ بانی دا نو چه فهم ما آیده نو دیل اوی چیز را شکر روڑه او خوری ویده سعیده نو کلا چه لارده اغلا بیان کرے تو فل بیان, بیان کرے تو بیان فل القصص بیان. چدا سے حالات کارگزاری بیان کلا نظر کارگزارے کی چدا سے حالات سنتا ذرا عالم آغاز تسلی اور کلا اونی رہے گی اور خطا نشی پرواہ مکوا دا زیادہ علاقہ تو نہیں خبر جنسی دا خلاص ہو تو من القوم الظالمین دے ظالم قوم نا دیر تو صوف نشی رات لے سر حد ختم شوئے دے قلع ربائی اوی یوی دی دوار دا دا غصات خبرن دا چی پتاک تا خبری کی نا موسا خدا خبر ہو کلا دلتا دے ملما دیلا بل جتن نتلے نیو جنے پر دوار کیوی بابا میں اس تاجر و مزدور کزان سرا پوجرت باندھی یقیناً اس وجہ ترجیحی دے مزدور کا ولی بے شکا بہتر کی مزدور کئی آئی کی طاقتور امانت دار طاقتور دے چاک دے امانت دار ہوں دے وہ پلان تپوس نے تو خبر ہے طاقتور دے امانت دار طاقت کو جماتا تبھی کہنا چاہ گٹھے والا بوکا آواز رکھ کا اسپگا تا لکان رو باسی تارولا ابھی آواز رکھ لے امانت دار نے تو خبر میں مارا کر دے یہ پمات دو چ خوراک تو رس سو زمان مخ کے مزہ نظر رس سو کم ابھی را تا دامی چ خبر بنوری نہ کای ہو چ کم دے کے لائے دورالی نو تو چ کم طرف دتلی اگے تے گیٹے ور دو جو پار طرف بانی زم خبر ہی مسل نکلی کتری راتن دی رس سو کا تا نظر رس سو کم مزہ دانا زو ہو دے دین معلوم چ سلام امانت دار دینی دیندار دی اجباری دی پلار زوتے خبر پرو تو چری شے ویلی بعض علمان ہوئی وہ اشارتن بلا تزویج اہدا لہو دا دی مطلب داو چی دل منگ کی وطن ورکا منگ کی وطن ورکا ذکر پو زن کی سسی پت پکار دے قوت و امانت داری نو چی قوت نشتے دے جسم یا دا مال نو تب و سرسکے بیابی تم ساتی ام لون دا کورا ام زن دا کورا آرت دا کورا شو بات سیمی بیامون دا چپ کا دادا وینوی باقل سری مزیدی آرت دا بار دی غم نا خفای چنے ہو دلتا که دا بار دا غلیو نا دا کورا طرف پا بچر تاوگی دا شبانی یو جمانی می پس پلار را غی بچی سال لی بیشپ کا دادا سری مزیدی گوڑی گوٹو نا ڈک پراتی دی چای دا ما خام مستان پوری بروتی دی چه طب راست کی نا دا چپ کمی چون نور دا کورا شو زم دا کورا شو آرت پس خر باندی دا نو دا تو پا دیو جبان دی ہوئی چی دیوز دی دتلو مشکل را اثرائی نشتا دی جی چی پاتی کی گی دلتا روڑی پا منگئی نو یو لی منگ آرکا جو سا بچے بومشی زم با دیومشی او بلا دا چی خدمت پا کنو ان خیر منستا جارتا القوی و رامین اکا مزدور کی طاقت پا کی تا نشتا دی نو آقا بای پتانا میمشا دی ایمان دو را کی نشتا دی چل با سرکای بیا الکدا لرگی نو یره لرگو کارن سب کو نور تو کارو فن واخه دو خو کارن پتی چ ریبلو نه پیگما او نور تراتا نور تا سری چن کو بغوڑو بدی کار دوم کو کار تنی جو کرے او نور تراتا وا دست تی جوړای ا کتا کا زورم دی خو چی بیمان دے تے ولے کے پکار پسی اپ گھنٹہ کی کیجے دیو ما خامی را رقی کی را رقی کی تی چورو شے سے عبداللہ ابن مسعود افرس الناس ثلاثہ در پخل کو تیر تاریخ کی اخیار تیر شیو دی یو دا جینے اخیار آوان چی موسیٰ او پیجن چی دوارون دی امانت دارون دی مزدور کول غواری از مزدور کول وجہ سخون شیئے کنا تلینی شیئے کون خود پاتی شیئے دی دیکھو بچر تا بار یینی چینی دیکھو مزدوری کئی وسا ندتا امینت دیر نکول نغواری افرس الناس سلاسا بلو اخیار توکو و بلو اخیار اغا سرائیو چه ده موسا چه خود تایوی اکریمی مسواهو اصان ینفانا تفرس فی یوسف یوسف تا شریف انسان کارش چه ده بزمونگا پکار داشی عزیز ده مصر وی درم سوک ده وی درم ابو بکر ده تفرس فی عمر چه عمر بارا که چکمارای پیش کروا ادیر سیره خطلوا عمر خلیفه کنر طول ملک بطبان شو خدا عمر پوج باندھے اللہ محفوظ تفرس افر سننا ہے ثلاثہ دا خیار جینے وا انی اوری دوان ان کے آگ پلارم پوشو اگو تو وی غما ارادہ دا چپ نکاہ در کم درا یو دلون نمی دا دے دوارو کی یو مقرر کری نی نکاہ کی گی جنے مقرر کری یو جنے مطال در کرا غما جو قبول کر نکاہ کی گی نکی بیا پا دے طریقہ با نکاہ کی گی چپ دے دو کی بدل یو در کوم نکاہ کی گی نکی دا خوا عدا دا ویدائی پا اجرت کی نکاح نکاح چاہتا ہے نکاح بدل قوم نور بدل قوم خضا بدل قوم خوز ما شرط تے ما سرباتکا لمزدوری کئی مزدوری برا سر کئی علا انتا جراری مزدوری پا اجرت تا اجرت بدل قوم اتکا لمزدوری مناسب وقت بدل وعد قوم نکاح نہیں کئی نکاح پا سرد مستقبل نکی او بل ادا چی متعین کریم دا پدی دواؤ کی کم ادا خدا اجرت وی دی جنی نکای اجرت گردولی دی خبر ادا کم اجرت ندی گردولی جنی نکای ندی ال تا خو نکای شن دی ان کی حکا او دویم زلبانی دا وی تا جورانی زما مزدوری بکی اجرت اجرت رو مقرر کردی اجرت رو در کم یو دی دواؤ را پدی سر چی مزدوری برا سرکای تکالا که پورا دکرالا سندا بستاز تر پخی اراده میشه چی سختی حکم تا سرا مومی وطمه که در اللہ خواهو در خو خل کنا زبطا سر خکم نو دوی دغا زماستا فیمند که نیتا اقادو شو سید بس او جرت اللس اتکالا بکم که لس میکرو زیادت بخی که ما پاتا بس کل نو زیادت بنکای نکا نیشی نکا بچر تکیو لا بس صحیح دینے دو کال اختیاری اور اتکار لازمی ازی اجرت برا کئی فلا عدوان آلیا عدوان خود چید لفظو نزیاتی دین و عدوان بمعلومی دکنا ذکر پورا لفظ کالو اتمام تا عشر پلس پورا کی نو پورا با غو نو چی اغا پورا نو پدینے چی زیادتولے نو عدوان بو او دا تچی دی نو دا خود کود درجہ ویلی دا نہ چپ دے جاتا ہے لس تیر سر ناگے تھے وہ لوگ عدوان مل لیا کمال راضی اتمام راضی وہ جم دادا چم مقرر ات کال دی اگر کدا درد لس پر نسبت کم دی وہ چدگ نہ راڑ آئی نہ اس عدوان دے داتوں نے اتنی مکائی نہ کہ لسکائے عدوان دے ابن مدارک جی زبانی نکتلی کلے قاعدے کو لیے جوڑا کرے دا اوغداوی کما ان طلب الزیادت علی الاتم عدوان کما ان طلب الزیادت علی الاتم عدوان فکذا طلب الزیادت علی الاقل کم کم چی حد مقرر شیده او کم دے پاگی زیادتے کلوم عدوان دے لکا چی دیر بانی زیادتے که عدوان دے نو کم چی حدی مقرر شیده پاگی بانی زیادتے کل عدوان دے سار دو رکاتے دی کنا کم دی اس پدی زیادتے کول تلور کول عدوان دی درشان تا ہر معاملہ کی شریعت تحدید مقرر کر دی داغ تحدید میں زیادتائی کتا تا پنظر کی کم اقاری خوش داغین زیادتائی نو عدوان دی دا بیدت بنیاد سدی اندقہ دی کنا شریعت حد مقرر کر دی اقل ادے پا اقل بانی عدوان کی شریعت توی چی فرض سلام دیو گرد السلام علیکم نو دی امام با دی مقتدی را بیتا ختم شد دیوی نا دالا نمگوی دی امام برا گردیا منتا با دوا که بیا بلا سو چوتو بیا با دعاو کو بیا با دعاو کو ولی دیکی خود دواو نشو لکنه نو چو نشو نم دا نمگوی دا نو تی پورا که عدوان عادی زکا بیدت تا عدوان وی بیدت تا اعتدا وی اعتدا دا زیاده دی بکیتا کمان نا طلب زیاده تی علالقل عدوان ان زیاده نو کمینے تا چیم پورا کرا نو گورے جاتے بنی روانی اللہ دے پاہتو چماتاویل نقول و نعمل عمر پریخیر آہتو چماتاوی آہتو چماتاوی کو تو مالک پہ جو تو نوکر پہ جوڑ بانا اللہ دے دی ہو کی ذمہ وار دعا رشتے فلما قضا وقت تیر شو جنہیں اولے نکاح بانے ورک اللہ مخصوص ہوا غنو دے موسیٰ علیہ السلام ابتلا بیان دول دیا ہو شونا نو کرو چی پورا کر موسیٰ علیہ السلام نیتا روان شدو کوروالا سرائی مور روان دے موریا دا شویدہ وقت دیر تیر شویدہ پرمیند کے سو تیر شو عبداللہ ابن عباس ہوئی قضا اکملہما نکاح صغراہما وقضا اوفاہما کشر جنہی پہ نکاح کرو اگر لس کالے پورا کرو ولی اگر کاغ اختیاری او پیغمبرے لا جوڑ انسان دے نہ دے پا دنا بانی نٹیں گی لسی پورا کر لی نکاح صغراہما وقضا اوفاہما اگر پورا کر لا بعض روایتوں کی دار دی نکاح کبرا ہما و قضا و مشرا دجی کبرا نمراز مشر پا عمر ند امراض کبرا پا عقل و دانش و پو آوانی دارائی کشر پیش کری و او خیار آقا و پا کدا بلی پا نزد بانی نو ما آگای و آغا سلا انیتای لسکار پورا کبا او بیاد سخر پا اجازه روان شو سخر چوکو شعیبو دا قرآن دا ظاهر ندا معلومی گی او بیاد دی سران عالمانو تو تفسیر ہم لکھ لی وہ بعض ویلین تاریخی روایتوں نے داشی تاریخی روایتوں نے ویدا شعیب نو دا بل سرائدی سیران نمی دے سیران یا سوران دا اینو دا دا غواقی دا شعیب نو عالمان اکثر ہوئی تو شعیب ہو علیہ الصلاة والسلام نواری ہو تو خوئی انیک سرائی ہو نو سارا بی آلی روان شعیب رکور والا سرائی اخبل جڑی بجو سردی دادو لور کولی مزدوری زال لدا گڑی بجے پہ مزدورے کی کول چی مال تو ساتا اور ددی چی بچی پیدا کی گی یو پکے پکال کی یا پشپا گم اشبانستا دا مزدوری ندا دا باطل دا اجرت اگر جی بچی رہ نوڑی او یادی بچی رہ اوڑے مردی سی نہ دا مزدوری ایسے لالا لا مزدوری زال نہ دا مقررہ دا زال نے وہ خبر ہے کہ پدے کے بچی دا ٹولی لس والا لنگی سی یا شل لنگی سی نو پدے کی وہ بچے بستا ہے دا زال نے جدا خبر دے انعامی طور باندھے کہ کار صحیح ہوگی پدے میں جب باندھے مزدوری زال مل سر اپنی گڑی کی جن دی آئے روا نکلی اس بوجھی مزدوری تین روپے ویال تبری بھی کزان سر روڑی نو دو راو ہے کہ نظر سر روانی کری دی علیمان جلی کری دی مزدور سر رو یا خپل لے یا سخر سر کرے دی چه تلاشا اچه دو او رسی دو و پسی راشی بیا مویتا اللہ والو ہے خبر تر برا تا ہوئی نو روان شو سارا بی آلی روان شو دی دخ پی کوروالا سرائی نولی دو من جانبی توری ناران دی طرف دو تور نوار وہ کور والا تھا کہنے تھا سولتے ان کو سوئی سار شائی یقین ملی اور دا پارا دی چراڑم تھا سول راغ دینا خبر لا اللہ پمان دا کہ بانے دا دے دا پارا اللہ یقین یقین دے چور دے بدے دینا اور راوڑم آوا جدو بے خبر یا براؤم تھا سول راغ آتی کم منا بے خبر سو خبر راوڑم بادے بھائی او جذوت من نار یا سکورٹ برا عام دور من النار جزوا القطعت الغلیظا غٹا دغبزل راولم من الحطب یا او الحطبت فیها النار یا سوی دے چاگی کی وار دے مدابزل راولم جزوات من النار ابن قطیبوی علی جزوا عود قدح ترق نوی سوی تین امراد دے ابن جریر وی غرائب القرآن والا وی بے قطعت غلیظت من الحطب فیها النار راولم تا سرس گرتا سوی برام دا پارا دی چی تاوزا شویتا ولی یخنی دا تکلیفم دے نو کل چی ورس دیا دیتا آواز شویتا من شاطی الوادل ایمان دا طرف دا غا برکتی تنگینا پس برکتی شو پانوار الہیو بانیت فل بقات المبارکہ فدغا میدان او برکتی کی او خیرون والا دواز دونی طرف شو اے موسیٰ دا زیم اللہ رب العالمین اور تاتم غردو انصاری دو غردولا تفصیل نہیں کر کے کہ نماتل کے بیمی نے کہ پریخے نکر چلیوری درا انصاری غردولا خوزی ذرہ لکچی نرے مار مکیوں گلو سر سر نمل کی واؤ اتنا دے شاکر ان کے اوین قتل ببیر دواری آواز اسو اے موسیٰ را مکہ یریگم تیب ایتم اما پامان والا ہونا دن کلاسے جیب گریوان کی رو بوزی تک سپین بیر سمرزنا اور نزدے کا زانتا سانگ لی یعنی سنگل لی دہیرنا منر راب دہیر دو جنا دا منر رابی دور سر دے لفت میں درکا منر راب چون یری گی اور لاس منر سپین کو منر راب چی ضرورت پو کے داخل یری گی نا زانی کا برہانا ندا دو دلیل ندی یا درم خبرہ معجزہ نہ دا تسلی دا و علاج سڑے چوی ری جی دوینی حرکت تیر چی نو زلپ خوزیدو شروع کن طول وجود بیا خوزیگی رنگم بدل شی نو کور خطایی دو بانجی رازی دارونی تو گو پزر اللہ سکدا زور کوا نو چو زور کوا نو زور تکاو شی وینی تا لار بند شوا کم شوا نو چو بند شوا نو وینی او در زور رو تکاو شن تکاو شوا تارا ختم زلپ دے بانجی دری منر راب دیارینا داغ دو موجزی دلیل مضبوط درب در طرف نئے فرعون معتبر تائی یقیناً دے دا قوم فاسقین ویلو درب ہمیں ما وجل لیدون نفس قتلت منهم نفسا سورة نمل کیولو سکانا لهم علی ذنب فاخافوا یقتلون دو پوماوانی جرم دے دو دے اللہ یہ ریکن ما با مڑکی بیان برانے انشی دو بیان نبی مخی مڑکی دا مرگ نیری کی بیان بونشی یہ ریگم چما و مڑکی بیان بونشی رول حارون زما زیاد صاف دے دا جبیرانا دا غجب صاف از دکاف میسا کی دیرا دے دا غجب اخپل دا او زدی سے تر آگر دے چی جب گڑا اور شیدا زب کی تم کل دود دو تم کل روٹائی نوز دا چی تو پکار چی آگر اخپل جبو بل بگیتا نی پارسلو مایر دان دیو لے گما سرا پیغمبر کا رد انتابیا چه زما تصدیق کی اولی زیرے گم چه دوما تا دروغ جنو آئی خبری تا میں غوط کینی دی اللہ اوی مضبطون مرتی پرور سابانی کون تاسو دول اللہ غلابا تاس تا توی نشی نشی نیزے کے دے تاس تا تکلیف نشی الرسول لا سرون علیکما مانا الی قتل کما الی عزیت کما بی آیات تنانتما امانی تباکم الغالبون زما دلگون سرطاسو اچھو چی تاسو پی در روانشو ایبا غالب مطلب سو مطلب داو چی ار ختم کئی زد سرم اننی معاکم آسما و آرائی ویلیو سر طاعا کی فلا سرون علیکم آبی آیاتنا آیاتنا مانا کی مخی کئی نمسی کی روستو کئی نمسی دی خودوارا سے جدا کی بے آیاتنا علیکم آسر ادری کی ابیا بے آیاتنا بانے ادری کی اس جا کے خبر روانی گی آیاتنا نیوائی سنی جوڑی گی اتا صبح ضرور انجام نکار ضرور نکل چے لازو تو موسیٰ علیہ السلام سر زلیل نظم نصاف ویلی اتا دو نرے دا لیکن دروغ دی جزانا جو کرشی جادو دروغ جو کرشو ہے یہ اعتراض دویم اعتراض مدی اوری دین منگا دا خبری پا قبل مشران علم بانو کے منگا خوبا داورو چی مدر و جشت دا پا کہتا رہا ہو چی قانون دو کپر دے قانون دو کپر دے دا پا کہتا بلا خبر رہا وقلا دا دا مدر و جی خبر رہا منگا آورو دا پا کہتا امو جانو بیوی دا خیراتون خبر رہا ہو چی خیرات کی دمرو سواب دے خیرات کی دمرو سواب دے خود دا پا کہتا لا چاہ نو لی دا تاز چکر دا پا درے پیرے با جنے تا سڑی کینو لی استاد مار نیکا وکیل زشم آقا با بوت ناس خبر آگا نکولا اصلا کی باوتا حورانی ناس شیخی با اونو خبر آگا شوی شرم دی اونو نو کور تا راغلی ویو لنا نو دا با تناسو دا گپا گوپا با خوشحال خوشحالی با الکو چی یو دل استاد وکیل زشم آقا لی سو دواز باز اوشو نیکار آزا وار بیا با سوی تا زال لارم تا پا دی دوم ربانی قبول کرو قبول کرو وام پا کت دروغوی قبول کرو پختو کیو قبول نکرو پختو کی حالی چی غش دے دیکھ نہیں استقبال تا اس نے کہ مجھے تاشے تا پا دی ایوز بندہ قبول اکڑا کاغا وہ یاو جوڑے رہا کہ وہ نا جو ایسا ہے پل پل کار دے انڈیواری سوارا دا قبول دیکھ اس تا خبار زیادن ہوا اور چی آغا تو تا قبول اکڑا غلی شوا غلی شو نو شوا کنا ناغه وزن ندی نیوی گیتی پر ناسو دیوال تا بیتا کیا اولا دا کس نلان دی آدی پلا اچه بیوی نو بیاو پر خلقو خاندل دا زن لیو جدا دین را خدای سو پلی تیوان سوی زوی لواده کنیم خپل پلوانی لاغون کرو دنیا ناستو زوی پلاور کرده نور آگلی او ساقاو تا دیره دی چه سو نیکا نیشه خبر نی خورشیه چه خواهی دنو نکر خوریی دوستان خپلوانی اگه نستی دی زرانم دا سفر ندارم زاره که مخیل دا جور تازاو کل توی مصیبت تی مای سو مصیبت تی ما او استاس و کل کسی زوا کرده توی مصیبت تی کنه مای سو و دنی زوی لکرلی اگه نیشتی از دو بوس نستی چه کل اغراغی میاش پس را دی کشتر را دی پس را دی جواب تا کرده چی راجی بخور اغلنده بلت تدبیر این شمه ولی نیستی ویسا مای تر جولا قبول اکا کنه تای پلار نه ویسا ما پا جی قبولو لکی